Sasa tutasoma kitabu hiki Manhaj Salikin cha Imam Saadi rahimahullah ta'ala. Embu msomaji asome. Iqra wa la talhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله كتاب البلوع الأصل فيه الحل. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. حسنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يعني سمى المؤلف ملاكم تونزي وهيكي كتابه أبني الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد السعدي أو كتابه سمى الإمام السعدي رحمه الله تعالى ديم تونزي وهيكي كتابه أنا سمى هيكي نتشوه تشابي هيكي نتشوه تشابي نتشوه تشابي أشار kaleta kwa wingi pale au buyuri ili ziingie zile bei zote. Sasa anasema al-aslu fihi, asli katika bei, yani biashara, asli katika biashara, al-hilu ni uhalali, asli katika biashara ni halali, kwa maana kwamba ni jambo limeruhusiwa kisheria. Na ushahidi wa hilo akasema qala ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, na amehalalisha Allah biashara na ameharamisha riba. Hiyo ndio asili kwamba biashara ni halali, imehalalishiwa. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, amehalalisha na amehalalisha Allah bei biashara na miharamisha riba. Hii ni aya ya 275 katika suratul Baqara, na jambo hili limethibiti uhalali wake kupitia Qur'ani kama aya hii tuliyosoma, kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama, na kupitia ijma' maafikiano ya wanawachuoni wa Kiislamu kwamba biashara ni kitu cha halali. Fajami'ul a'yan, vitu vyote, فجميع الأعيان vitu vyote, من عقار navyo ni mali zisizohamishika, yani itaingia viwanja, bustani, mashamba, hata nyumba pia itaingia hapo. Mali zote ambazo hazihamishiki zinaitwa aqar. Wa min aqar, nazo ni aqar, au katika aqar. Wa hayawan, na wanyama. Wa athathin, na samani, yani furniture zile, vitanda, magodoro, makochi na vitu kama hivyo. Wa ghairiha, na visivyokuwa hivyo. Yajuzu iqa'u al-uqudi 'alayha, itajuzu, tukisema itajuzu maana yake itafaa, ni halali kupitisha biashara, kupitisha bei juu yake, yani inajuzu kuviuza, inajuzu kuvinunua. Idha tammat shurutu al-bay'i, pindi zitakapotimia sharti za biashara, pindi zitakapotimia sharti za biashara. Kwa vitu vyote hivyo ni halali kuuza, kununua, maadamu sharti za biashara zimetimia. Kwa maana kwamba katika kuuza na kununua kuna masharti ambayo Muislamu anatakiwa ayajue. Iqra. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa min a'dhami ash-shurut ash-shart al-awwal ar-ridha li qawlihi ta'ala illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum. Ash-shart ath-thani wa an la yakuna fiha gharru wa jahala, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الآبخ والشارب، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحال، وسواء كان الغرض في الثمن أو المطلوب. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى akaanza kutaja masharti kwa sababu amezungumza kuwa hivi vitu vyote vilivyotajwa na vinginevyo ni halali kuuzwa, ni halali kununuliwa, lakini pindi yatakapotimia masharti ya kuuza na kununua. Sasa masharti ya kuuza na kununua ni yapi? Akaanza kutaja, anasema famin a'zami shurut, na katika zilizokubwa zaidi katika masharti, yani masharti yaliyo makubwa zaidi, aridha, ni ridha. Aridha ni ridha, kuridhia. Liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka pale aliposema illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, isipokuwa ikiwa ni biashara itokanayo na maridhiano kwenu nyinyi, isipokuwa ikiwa ni biashara itokanayo na maridhiano miongoni mwenu. Ikiwa mtauziana na mkaridhiana, basi mmehalalishiwa biashara hiyo. Kwa hiyo miongoni mwa sharti za kuuza na kununua ni kuwa yule muuzaji ameuza kwa ridhaa yake bila ya kulazimishwa, pasi na haki, na yule mnunuzi amenunua kwa ridhaa yake pasi na kulazimishwa. Kwa maana ya kwamba mtu atakapouza kitu kwa kulazimishwa bila ya haki, basi biashara hiyo itakuwa ni batil, haitafaa. Wamlazimisha mtu lazima uniuzie kitu fulani, la sivyo nitakufanya kitu fulani, pingine una nguvu juu yake, ukamlazimisha lazima auze kitu chake, niuzie hii nyumba, la sivyo mimi nitakuonyesha kama mimi ni nani. Au umemvamia na watu wako kinguvu kwamba lazima auze kitu fulani, hata kama atauza, lakini biashara kiislamu itakuwa biashara haijapita, na yule aliyelazimisha pasi na haki atakuwa amekata mali ya ndugu yake, amechota mali ya ndugu yake kwa haramu, na hajakimiliki kitu kile. Kwa hiyo akikitumia atakuwa anatumia haramu. Hivyo hivyo upande wa mnunuzi, kama atalazimishwa lazima ununue kitu fulani, nunua kitu hiki, la sivyo utafanya jambo fulani, na kweli anaona atadhurika, akanunua kitu hicho kwa kulazimishwa, hakuna biashara hapo. Yule aliyemlazimisha mwenzake atapata madhambi katika hilo. Kwa hiyo ridhaa ni kitu cha msingi. Nimezungumza katika lugha hapa, nikasema mtu atakapolazimishwa bila pasi na haki, kuna wakati mtu anaweza kulazimishwa akawa amelazimishwa si kwa ridhaa yake, lakini ni kwa haki. Ikiwa ndio hivyo, biashara itakuwa haina shida yoyote, imepita. Kwa mfano, muflis, mtu aliyefilisiwa au aliyefilisika katika mali yake, kwa maana madeni yake yamezidi rasilimali yake au yamezidi mali yake, pingine mali yake yote aliyonayo ikipigwa tathmini yapatikana milioni 10, milioni 20, lakini ana madeni milioni 50, au ana madeni kama hivyo, mali kama hiyo, yani kwa maana adaiwa milioni 20 na mali yake yote ni milioni 20, na watu wataka haki zao, amekwenda kukopa benki, amekwenda kukopa mahali fulani, aambiwa alipe, hana mali, wenye kudai wataka haki zao. Hakimu atatoa oda maalum ya kuuzwa mali za huyu mdaiwa ili watu wachukue haki zao. Kwa hiyo hata kama hataki, lakini pale analazimishwa kwa haki. Mfahamu? Kwa hiyo illa antakuna tijaratan antaradhim minkum, isipokuwa ikiwa ni biashara itokanayo na maridhiano kutoka kwenu. Kwa hiyo hili ni sharti, lazima watu waridhiane katika biashara, البائع والمشتري موزاج نمنوز ولا يكون فيها غرر نا pasipatikane ndani yake ndani ya hiyo biashara hada pia inaweza kuita khiana gharar ina maana pana kabisa kuna vitu vingi vinahesabika ni gharar khiana hada kwa isipatikane katika biashara hada wajahala na kutokufahamu hii ni sharti ya pili kwa maana ya kwamba hiyo bidhaa inayouzwa almabia bidhaa yenye kuuzwa ni lazima iwe inafahamika baina ya mnunuzi na muuzaji ima kwa kuona au kwa kusifiwa kwa kupewa wasifu wasifu ambao unaweza kuhadidi maana ya kitu hicho au uhalisia wa kitu hicho kwa hiyo haitafaa kuuza kitu ambacho hakifahamiki ima kiasi chake au dhati yake kwa sababu kuuza kitu usichokijua au kununua kitu usichokijua ni sehemu katika hadaa na khiana inaitwa gharar na akatoa ushahidi muallif rahimahullahu ta'ala akasema li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam naha an bai'il gharar kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza biashara ya hada rawahu muslim hadithi ameipokea Imam Muslim. Kwa hiyo ukitazama hapa kwa undani utaona kwamba kuna masharti ambayo yanazingatiwa kwenye bidhaa na kuna masharti yanayomhusu muuzaji na mnunuzi. Masharti yanayomhusu muuzaji na mnunuzi ni ridhaa na mingine yatatajwa lakini moja katika yao ni ridhaa baina yao al-aqidan. Wale wenye kufanya mkataba wawili lazima yapite maridhiano baina yao na si masuala ya kulazimishana na sharti katika bidhaa moja katika masharti yake ni kuwa bidhaa hiyo inafahamika haitafaa kununua au kuuza kitu usichokifahamu ukijui nimekuuzia kitu kimoja hivi nipe shilingi 10,000 kitu kimoja kipi haitakiwi. Haya, kisha akasema fayadkhulu fihi pataingia ndani ya hilo katika hiyo bei ya gharari hiyo itaingia ndani yake bai'ul abiqi kumuuza mtumwa aliyetoroka bai'ul abiqi kwa nini nimekuja hivyo kumuuza mtumwa aliyetoroka katika wakati huo wa nyuma mambo ya biashara za watumwa wakiuzwa sasa mtumwa ashatoroka amekimbia anambia nakuzia yule mtumwa wangu yupi yule aliyetoroka kwa hiyo hapa kwa sasa hivi za kuingia mathalan biashara za kuuza magari yaliyoibiwa gari limeshaibiwa yule liko wapi waliuza katika hali kama hiyo kwa hiyo haitafaa kwa sababu haliko katika himaya yako pale kadhalika washaridi na mnyama aliyetoroka ng'ombe amekata kamba au ametoka kwenye zizi amekimbia wewe utafuta mteja wa muuza na wajua kwamba hayuko wa ayakul na kusema inaingia katika bei ya khiana vile vile na mtu kusema bi'tuka ihda silataini nimekuuzia wewe moja ya bidhaa mbili katika hivi vitabu viwili nimekuuzia kimoja katika hizi simu mbili hizi nimekuuzia moja ipi hujaainisha haifai nimekuuzia moja ya simu hizi mbili kwa shilingi 500,000 alipoleta 500,000 ukatafuta ile mbaya ukampa sasa mbona unipa hii na mimi nilikuwa lakini nimekuambia moja katika hizi ugomvi unaanzia hapo sasa kwa kufunga milango ya ugomvi na kufunga milango ya kula mali za watu kwa batili sheria ikazuia mlango huu wa kuuza mtu kwa njia ya hada. Miongoni mwa hivyo ni kuuza kitu au mtumwa aliyetoroka au mnyama aliyekimbia. Au kusema nimekuuzia moja ya bidhaa zangu mbili hizi. Bi'tuka ihda silatain. Nimekuuzia wewe moja ya bidhaa mbili. au bimikdari ma tablughu alhasatu min alard. Muuzaji akamwambia yule mnunuzi, nimekuuzia wewe kiasi cha pale itakapofikia jiwe, kiasi ambapo itafikia hiki kijiwe katika ardhi. Kwa maana nimekuuzia ardhi, wewe rusha, shika jiwe hili, rusha nguvu yako yote, tumia nguvu zako zote, nitakapotua jiwe basi mpaka hapo nimekuuzia kwa milioni tano. Si masala kwamba nimekuuzia eka moja au eka mbili, ah, chukua jiwe lirusha, litakapotua mpaka hapo milioni tano, au mimi narusha, litakapotua mahali hapo basi nimekuuzia wewe kwa kiasi kadhaa. Hakuna biashara ya aina hiyo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam naha an bai al-gharar wal-hasa, ameikataza bei ya hada, kadhalika bei ya kurusha vijiwe. والحديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. كويو هي وبيني كتك بيا بيشارة يهدا إنما أنا قم بتشنيه كتكوجا مفانو مينجي يا أين كما هي وما تحمل أمته ننمكوزيا كلي أمباتو كتا bebwa na mjakazi wake, kwa maana kile ambacho kimebebwa kimebebewa ujauzito na mjakazi wake. Una mjakazi wewe, yani kusema mjakazi ni mtumwa wa kike, mtumwa wako wa kike ana mimba, umwambia mnunuzi, mimi nimekuuzia yule mtoto aliyokutumboni kwa yule mjakazi. Au shajaratuhu, au kile ambacho kimebebwa na mti, kama nitakuuzia maembe mwaka huu, mwembe wangu ukizaa basi nimekuuzia maembe haya kwa shilingi 200, nimekuuzia zabibu zitakazozaliwa hapa kwa shilingi milioni kadha, na hazipo katika mti. Hii ni katika biashara za hada. Kwa mifano yake iko mingi, kama ni machungwa, kama ni miogo, kama ni kitu kadha, basi vyote hivyo vitaingia hapa. Au ma fi batni alhamil, au nimekuuzia kilichomo katika tumbo la mnyama huyu mwenye mimba. Una ng'ombe wako ana mimba, tayari ushatafuta mteja kwamba mtoto atakayezaliwa pale wewe wamuuze. Ile ni gharar, ni bei ya gharar, bei ambayo biashara ambayo ndani yake kuna hada. Huu ni mfano wa saba, ametaja mifano mingi hapa, lakini huu ni mfano wa saba ameutaja al-Sheikh rahimahullahu ta'ala, kwa sababu ndani yake kuna hada, katika mifano ambayo ndani kuna hada. Kisha akasema wasawa'un kana al-gharar fi thamani aw al-muthamman, ni mamoja ilikuwa hada iko katika thamani au iko katika bidhaa. Hii ndio lugha ya ufupi, al-muthamman, chenye kutiwa thamani, yani bidhaa. Vyote hivi havitakiwi viwe na hada, kwa maana kwamba الثمن أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما. وقت وكوزيانا لازم إلي ثماني يا كيتو هيتو إيوي يجولي كانا نمي كوزي يا كيتو فلاني وكياس كذا. شو مسألة نبي تشوتتو تشوتتو غابي. أو نتاكا تشوكيتو مفكوني ندو هيتو هيتو تكوا ندو هكياكو وقتو مروندو وپسا وكامبانغابي أحشكوا تويزي ويو نيبي. Haijulikani hizi ni kiasi gani. Haitakiwi biashara ya namna hiyo. Lazima thamani ifahamike na bidhaa pia ifahamike. Vitu vyote hivi vinafahamika ili kuondosha utata baina ya watu. Kisha akasema endelea. Qala al-mu'allif rahimahullah ash-shartu ath-thalith wa an yakuna al-'aqil malikan lish-shay' aw ma'dunan lahu fihi wa huwa balighun 'aqilun rashid. الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. المؤلف رحمه الله تعالى katika masharti aliyotaja ambayo ni sharti ya nne anasema wa an yakuna al-aqid malikan lishay, ni kuwa yule mwenye kufunga mkataba, yule muuzaji ni mwenye kukimiliki kitu, ndiye mmiliki wa hicho kitu, yeye ndiye mwenye mamlaka na ndiye mmiliki halali wa hiyo bidhaa inayouzwa. وأن يكون العاقد مالكا للشيء نكوى يلمني كوزا نمني كمليكي كيتو دي مليكي وهيتو كيتو أو مأذونا له فيه أو نمني كوبيوى إذني katika hicho kitu mmiliki amempa idhini kaniuzie bidhaa hii kwa bei fulani au kwa bei iliyoko sokoni akamfanya ndio wakala wake katika hili akauze kwa niaba yake wa huwa na hali ya kuwa huyo muuzaji mwenye kumiliki au huyo aliyepewa idhini balighun ni mtu alibaligh rashidun mwenye matumizi mazuri mwenye uongofu yani hapa rushdi inakusudiwa yule mwenye matumizi mazuri katika mambo ya mali kashafikia uwezo wa kujua masuala ya mumaka sana mengineyo kubageni na watu kujua biashara kuna faida kuna hasara anajua kuonesha biashara rashid kwa rushdi iko kwake kwa maana kwamba ikiwa mwenye kumiliki mali sio baligh wala sio rashid haitafaa yeye kuuza au huyo anayeuza hata kama amepewa idhini kama hajafikia kiwango hicho cha kufikia baligh na wala hajafikia katika rushdi haitafaa kuuza wala kununua kwa sababu masuala ya bei ndani kuna mukhatara alafu mtakuja kulaumiana kwa hiyo hii ni sharti ya kuwa mmiliki au muuzaji ni mmiliki wa hicho kitu au amepewa idhini na mmiliki kwa maana ya kwamba haitafaa mtu kuuza kitu ambacho si haki yake la tabi' ma laysa indak kama anavyosema mtume sallallahu alaihi wasallama fi alhadith as-sahih inda at-Tirmidhi hadithi sahihi ameipokea imam al-Imam at-Tirmidhi anasema la tabi' ma laysa indak usiuze kile ambacho si chako kitu si chako utauzaje wauza shamba ambalo si lako wauza nyumba si yako wauza ardhi si yako wala hukupewa mamlaka ya kuuza kitu hicho na sababu za umiliki kumiliki mali ziko kwa njia nyingi ima mtu alinunua akawa amemiliki kihalali au amepewa kama ni mwanamke amepewa mahari ni haki yake ile au dia au mtu amemiliki kwa njia ya kupewa ulimpa mtu kitu bwana nimekupa ardhi hii jenga hapa ni yake hiba isije ikafika wakati tena wajukuu na vitukuu vyaje wasema ah wewe usilipewa tu ukipewa ndio chako ila kama umepewa kwa mkataba kwamba nimekupa kwa muda wa miaka fulani au nimekupa hapa mpaka ukifa tu basi miliki umeondoka pia kuna taratibu zake lakini ukishamwambia mtu nimekupa hiki chako akipokea tu chake hicho na watu wake watamrithi huu ndio utaratibu wa Kiislamu kwa hiyo huyu amemiliki kwa njia hiyo au amepewa sadaka au mtu amemiliki kwa njia ya mirathi amemrithi baba babu na wengineo ni yake kwa hiyo ikiwa amemiliki mali kwa njia hiyo ana uhalali wa kuuza akiwa ni baligh rashid ni mwenye aliyebaligh ni mwenye matumizi mazuri hajazuiliwa na sheria katika matumizi yake si musrif hajafanya israfu wala ubadhirifu kwa hiyo haya ni katika masharti muhimu ya biashara yakikosekana masharti hayo na biashara nayo haiko faliwaadhin muadhin